Magbukas ka pa ng tuna at kukulangin ang isa. Maglabas ka pa ng baso at tatagayan ko kayo. Pahingi naman ang yosi at paabot ng pangsindi. Maghanap ka na ng pwesto, akong bahala sa inyo. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabik na lalamunan, naghihintay nag-aabang. May magdo-joke sabay kampay, biglang inom sabay dighan. Kwentuhan na walang saysay, tawa na walang humpay. Pang drinking barto ng laban, tuloy-tuloy lang ang inuman. Medyo may amats na ako, okay lang yan, pareho tayo. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabik na lalamunan, naghihintay nag-aabang. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabik na lalamunan, naghihintay nag-aabang. Teka lang. Bakit pare? Nasusukan na ako eh. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabig na lalamunan, naghihintay nag-aaba. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabig na lalamunan, naghihintay nag-aaba.